ชมรมคนรู้ใจก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2546โดยสำนักพิมพ์ DMG และ DC ทันเช้าทันประเทศไทยจำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐาน4เพื่อพัฒนาปัญญาและดุลยภาพแห่งชีวิตท่านผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมชมรมคนรู้ใจตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นณหอประชุมพุทธคยาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครสมาชิกและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-685-2254-5หรือสมัครทางเว็บไซต์คนรู้ใจ .net ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมของชมรมคนรู้ใจได้ณบัดนี้